أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وأما المضاعف أما مضاف لجن شمم ملحقات معتلق بتي değil mi? Mu'tellattan. Misal fiili gördük. İlerlerini gördük. Çekimlerini yaptık. Evet. Ecvef ilerleri görüldü. Yapıldı. Nakıs. Lefifi. Makrun. Lefifi. Mefruk. Bunlar görüldü. Bitti. Şimdi artık mu'tellata mülhak olanlar değil mi? Evet. Yani bunun mudaaflarda da bir takım ilerler var değil mi? Bu ayrı bir bab. Evet. وَلَمَّا فَرَغَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ مَبَاحِثِ الْمُعْتَلَّاتِ Musannif Hazretleri mutellat bahislerini ki bitirdi. اَرَادَ اَنْ يَشْرَعَ فِي مَبَاحِثِ الْمُضَاعَفِ Mudaaf babına başlamak istedi. Evet. فَقَالَ dedi وَأَمَّا الْمُضَاعَفُ Ama mudaaf fiili gelince. Mudaaf fiil neydi? Sülasedeki mudaaf fiil وَهُوَ الَّذ۪ي كَانَ عَيْنُهُ وَلَامُهُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ Aynül fiili ve lamül fiili bir cinsten olandır. مَدَّ يَمُدُّ فَرَّ يَفِرُّ عَضَّ يَعَدُّ gibi. Evet. اِذَا كَانَ olduğu zaman aynu fiilihi onun aynel fiili olduğu zaman sakineten sakin olduğu zaman ve lamuhu lamel fiili de olduğunda müteharriketen harekeli olduğu zaman örnek ke masdari medde meddenin masdarı medde yemuddu medden medden eddalul ula sakine ve eddalul saniye müteharrike ev kiltahuma her ikisi harekeli olduğu zaman medede yemdüdü ferara yefriru tamam ev kiltahuma veya her ikisi oldukları zaman müteharriketeyni her ikisi de harekeli olduklarında aynül fiili sakin lamul fiili müteharrik harekeli veyahut da aynel fiili de lamel fiili de her ikisi harekeli olduğu zaman da fel idgamu idgam değil mi fel idgamu idgam yapmak fihi. Fihi var mı sende? Hı hı. Fihi o mudaafta idgam yapmak nedir? Lazimun. Fel idgamu lazimun yani vacibun. Tamam. Anladın? Fel idgamu idgam nedir? Lazimun. Evet, fihi onda. Yani fi fil fi'lil mudaaf ellezî kâne aynu fi'lihi sakineten ve lam muteharrike ev kiltâhuma muteharriketeyn. Aynül fiili sakin, lamul fiili harekeli veya aynül fiili ve lamul fiili her ikisi harekeli olan o mudaaf fiilde idgam yapılması lazimun. Tamam? Lazimun yani ne demek lazimun? Vacibu. Tamam? İdgam vacib. Yani o sikal geliyor, ağırlık meydana geliyor. Onu medede demek ağır, medde. Yemdüdü, ağır yemuddu. Medden. Evet. Örnek. Nahvu medde yemuddu medden. Medde yemuddu medden. Medde yemuddu medden. Medden masları da koyalım ona ki. Medde yemuddu medden. Orada da birincisi sakin, ikincisi sakin. Vel aslu. Bu medde yemuddun aslı nedir? Medede mazi. Yemdüdü muzari. Maslar medden. Fenukilet naklolundu. Hareketü dali el ula. Birinci dalın harekesi naklolundu. Tabi yemuddu'da. Yemdüdü. Nereye? İlel mimi mime. Febakiyet kaldı. Eddalul ula yani. Birinci dal kaldı. Sakineten sakin. Öyleyse feudgimet idgam olundu. Eddalu el ula. Birinci dal idgam olundu. Nereye? Fissaniyeti. İkinci dala. Fesara. Böylece oldu. Yemuddu oldu. Tamam. Evet. Yap bakalım. Yemuddu. Aslında yemdüdü idi. Kelimede iki harf bir cisden vaki oldu. Dallar. İkisi de harekeli. İdgam vacip. İdgam ecli için evvelki dal harekesini ma harfindeki harfi sayı sakin olan mime verdik. Yemuddu oldu. Yine kelimedeki harf bir cisten vaki oldu dallar. Evvelkisi sakin, ikincisi harekeli. Evvelkisini ikinciye idgam ettik. Mudgamdan bedel mudgamun fih olan ikinci dala bir şey de verdik. Yemuddu oldu. Ve inkâne eğer olursa aynu fi'lihi o mudaf fiilin aynul fiili olursa aynul fi'li el madi minel mudafi mudaf fiilin o maddesinin aynul fiili olursa müteharriketen harekeli olursa ve lamuhu onun lamul fiil yani lamul fiili ise olursa tamam ve lamuhu ve lamul fiil onun lamul fiil yani lamu fiilil madi yani o madinin lamul fiili de olursa sakineten sakin olursa tamam sakineten sakin tabi neyle sakin bir sükunin lazimi yani lazimi sükun. Sükun asliyle sakin olursa ona fail zamiri bitişmiş mesela. Meded ne? Ne nedir orada? Ne? Damir merfu mutası. Medette. Medettuma. Medettum. Medetti. Medettuma. Medettunne. Medettü. Medetna. Yemdüd ne? Temdüd ne? Ümdüd ne? La temdüd ne? Aynül fiili müteharrik. Lamül fiili sakin olursa fel izharu izhar. Fel izharu izhar yani idgam yapmamak. Değil mi? Evet. İzhar etmek. Fel izharu izhar nedir? Lazimun. Lazımdır. Ne demek? Vel idgamu mumtini'un yani. Değil mi? İzhar lazımdır. Ha, idgam yapılmaması. Yani el idgamu mümteni'un. İdgam mümtenidir. Nahvu meded ne? Meded ne de olduğu gibi. Tabii, oradan itibaren git. Fail damiri muttasıl olmuş. Değil mi? Sükun o zaman lazım oluyor. Evet. Asli sükun. Nokta. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Ve inkâneta eğer her ikisi olursa. Yani ve inkânet el aynu ve lâmu yani. Aynül fiili ve lamül fiili olurlarsa. Sakineteyni. Her ikisi sakin. Birincinin sükunu tahfiften dolayı yapılmış. Değil mi? İkincinin sükunu da arizi sükun. Yani cezimden dolayı veya vakıftan dolayı olursa. Arizi sükun evet. Olursa. O zaman fehürriket harekelendirilir. Ethaniyetü ikinci. Sakin olan harf harekelendirilir. Ve udgimet idgam olunur. El ula birinci harf. Nereye idgam olunur? Fiha fithaniyeti. Tamam. Bu kısmına ne deniyor? Vâdır kısmı yüsemmâ caizel idgam. İdgam caiz. Tamam Lem yem düd. Lem yemüd oluyor. İkinci harfe hareke veriyorsun. O zaman sakin. Birincisi ikincisine idgam ediliyor. Evet. Tamam. Çünkü burada lem yem düt demek de caizdir. Ve la temnun testektir. Ve la temnun. Ve la temunne. Ve la temunni. Ve la temunnu. Ve la temnun testektir. Anlaşıldı? Evet. Nahu lem yemudde. Lem yemuddi. Lem yemuddu. Lem yemdud. Lem yemuddu. Üç hareke vereceksin ona. Lem yemuddu. Anül fine teban damme. Lem yemudde. Ekhaful harekat fetah. Lem yemuddi. Es sakinu izâ hurrike hurrike bil kesir. Lem yemuddi. Vel aslu. Lem yemuddu. Lem yemudde. Lem yemuddinin aslı. Lem yemdüt. Lem yemdüttür. Fenukilet naklolundu. Hareketü dali. Dalın harekesi. Öyle dal ki. El ula. Birinci dalın harekesi. Nereye naklolundu? İlel mimi mime. Li eclil idgâh. Değil mi? İdgam yapmak için. Febakiyeta iki dal kaldı. Ne olarak kalmışlar? Hale kevnihima sakineteyni. Bak, her ikisi de sakin olarak kaldılar. Ne yapacağız? İki sakini gidermek için. Fehurriket harekelendirildi. Ethaniyetü eddalü thaniyetü. İkinci dal. Neyle harekelendirildi? Bir damme. Damme ile harekelendirildi. Eğer ki aynül fiili damme olursa. Evet. Yoksa hafful hareket olduğundan feta, esakin ile hareket olduğundan bir kesir, kesir. Ve udu gıymet. İkinci dal harekelenince şimdi birincisi sakin, ikincisi harekeli oldu. Ve udu gıymet idgam olundu. Ne idgam olunmuş? Eddalül ula değil mi? Evet. Eddalül ula. Birinci dal idgam olundu. Nereye? Fissaniyeti, fiddali saniyeti. İkinci dala idgam olundu. Sümme. Bundan sonra şimdi beyan ediyor. Bu ikinci dal neyle harekelenir? Sümme bundan sonra. Yani iki harekenin olması tercih ediliyor. Ne tercih ediliyor? Feta olması, damme olması, kesir olması tercih edilir. Sümme. Bunu beyan edelim. Sümme sonra. İkinci dalın harekesine gelince futihat. Fethalandı. Tamam? Ne eddalu dal. Öyle dal ki esaniyetü ikinci dal harekelendi. Yani ne demek? İkinci dalı harekelemek caizdir. Futihat fethalandırıldı, fetha verildi. Eddalu saniyetu ikinci dal harekele, fethayla harekelendirildi. Niçin fetha verildi? Lem yemut de. Lennel fethate, çünkü fetha ehaful harekati. Harekelerin nesidir? En hafifidir. Ve yecuzu ve caiz olur. Ne caiz olur? Tahrikuha. Yani tahriku dali esaniyeti. İkinci dalı harekelemek caizdir. Neyle? Bir dammi. Damme ile harekelemek caizdir. Niçin? Teba'an lil ayni. Yani li ayni mudari'ihi. Mudari'nin aynel fiilinde ne var? Yemdüdü. Damme. Damme. Aynel fiiline teba'an damme ile harekelemek caizdir. Daha ne ile harekelemek caiz? Vel kesri. Yani ve yecuzu tahriku eddali saniyeti bil kesri. Tamam? Evet. Vel kesri. Kesriyle de harekelemek caizdir. Ve yecuzu caiz olur. Tahriku eddali saniyeti ikinci dalı harekelemek bil kesri. Kesriyle. Anladın? Hı hı. Çünkü sükunle kesir arasında münasebet var yani. Tamam? Peki. Niçin? İllet göster. لِأَنَّ السَّاكِنَ çünkü sakin olan harf اِذَا حُرِّكَ harekelendirildiği zaman ona hareke verildiğinde حُرِّكَ harekelenir. Neyle? بِالْكَسْرِ kesre ile harekelenir. كَمَا يُذْكَرُ zikredilecek olduğu gibi. Tamam? Hı hı. Yani emirde nehide de bak böyle مُدِّ فِرِّ عَدِّ yapıyorsun. Fil emri emirde ve nehi nehide de zikredileceği gibi orada da şimdi zikredecek. Diyecek ki biz ona haful hareket olduğu için şey sakin ila hurrike bil kesir kesire verdik. Anladın? Evet. Evet, buraya kadar bir ilerleri yapalım bakalım. Lem yemudde, lem yemuddu, lem yemuddi. Aslında lem yemdud idi. Hı. Kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu dallar. Hı. Evvelkisi harekeli, ikincisi sükun arız ile sakin, idgam caiz. İdgam ezli için evvelki dalın harekesinin makabindeki harfi sahih sakin olan mime verdik. İki sakin cam oldu. İki sakini gidermek için ikinci dala aynel fiiline taban bir zamme. Ehaful harekat olduğu için bir fetha. Es-sakinu izâ hurrike hurrike bil kesri kaydesince bir kesre verdik. Lem yemudu de di du oldu. Hı hı. Yine kelimede iki harf bir cisim vaki oldu. Dallar evvelki sakin ikincisi harekeli evvelkincisi ikincisi idgam ettik. Mudgamdan bedel mudgamın fi olan ikinci dala bir şedde verdik. Lem yemudde di lem yemudde lem yemuddi lem yemuddu oldu. Bu kelimede idgam yapmaktan lem yemdud demek de caiz. İdgam yapmaksızın. Yapmaksızın. İzhar ederek lem yemdud demek de caiz. Lem temudde, lem temuddi, lem temuddu, lem temdud. Lem emudde, lem emuddi, lem emudde, lem emdud. Lem nemudde, lem nemuddi, lem nemuddu, lem nemdud. Buralarda da aynı şekilde. Lem yefirra, lem yefirri. Orada iki hareke, aynel fiiline damme yok. Lem yefirra, lem yefirri, lem yefrir. Lem ya'adda, lem ya'addi, lem ya'dad. Adı da ya'dadı dörtten geliyor. Ve tekulu sen dersin yani min hadel bab bu babtan gelen tamam mı yani muda'af fiilde fil emri emrinde dersin ne dersin neyden min yef'ulu yef'uludan olan Fe'aleyyef'ul. Aynen fiili damme olduğu için. Bir damm ile ayni, aynın zammesiyle yef'ulü'den gelen emr-i hadırda müddü. Bak müddü dersin. Neyle? Bir damm-i dali dalın zammesiyle. Bil idgam yani. İdgamla. Ve müdde. Müdde dersin. Bir fethiha dalın fethasıyla. Ve müddi. Müddi dersin. Bir kesriha dalın kesesi. Vel mimu. Mim ise nedir? Mazmumetün zammelenmiştir. Nerede? Fisselâfi. Fissûri-selâfi. Üç surette de. Değil mi? Çünkü o evet. Aynül fiil harekesine yapılmış. Oraya verilmiş yani. Tamam. Üç surette de dammeli. Müddü. Müdde, müddi. Peki ve yecüzü caiz olur. Ne caiz olur? Ümdüt. Ümdüt demek de caizdir. Neyle? Bil izhari, izhar ile. Yani idgam yapmayarak. Ümdüt demek de nedir? Caizdir. İkinci dalın sükunu, sükunu ağrıs, vakf alamet olduğundan dolayı. Olan sükun olduğundan. Birinci dal harekeli, ikincisi sükun ağrıs ile sakin, idgam caiz. Tamam? Evet. Evet. Yapalım ilalini. Mudde, muddu, muddi aslında umdüt idi. Kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu. Dallar. Evvelkisi harekeli, ikincisi sükunu ariz ile sakin. İdgam caiz, idgam ezli için. Evvelki dalın harekesini makarımdaki harfi sayı sakin olan mime verdik. İki sakin cam oldu. İki sakini gidermek için ikinci dala aynı harfine taban bir zamme ehaful harekat olduğu için bir fetha es sakinu izâ hurrike hurrike bil kesri. Kaydesince bir kese verdik. Umud de, umud di, umud du oldu. Hı. Yine kelimedeki harbi isen vaki oldu. Dallar evvelki sakin ikincisi harekeli, evvelkisinin ikincisine idgam ettik. Mudgamdan beden, mudgamı fi olan ikinci dala bir şey de verdik. Umud de, umud du, umud di oldu. İdgam yapmaksızın izhar yaparak umdut demek de caizdir. Evet. Müdde, müddi, muddu, umdut. Hı. Ama tesniyede müdda, idgam vacip. Müddü, idgam vacip. Müddi idgam vacip, müddâ idgam vacip, ümdüt ne? Ne? İdgam mümteni. Mümteni. Tamam. Firra, firri, ifrir. Firra, firru, firri, firra, ifrir ne? Addi, adda. İ'dad. Adda tesniyede. İdgam vacip. Addu. İdgam vacip. Addi, idgam vacip. Addi, addi, adda, evet. İ'dad, ne. İdgam mümkün. Anladın? Evet. Peki. Ve tekulu, yine sen dersin, neyden gelen emri hadırda? Min yef'ilu, yef'ilu babından. Aynül fili kesri olan da, bir kesri ile aynı, aynı kesrisi. Firri, bak aynel fili teban, firri. Bil kesri, kesreyle. Tamam. Teba'an li'ayni muzari'ihi. Yani muzari'sin aynel fiiline teba'an firri dersin. Ve firra firra dersin bil fethi fethile. Neden? Ehabbul hareket olduğu için değil mi? Anlaşıldı? Evet. Vel fa'u fa ise meksuratun kesrelidir. Fihima yani ra kesreli olduğunda da ra fetalı olduğunda da fa kesre, aynül fiilin harekesi çünkü ona ne yapılmış? Verilmiş. Vel fa ufa meksuratun kesrelidir. Fihima herkes. Ve yecüzü caiz olur. Ne caiz olur? İfrir. İdrip gibi yani. İfrir. İdgam yapmaksızın. Bil izhari lisükûn-i thâni fil asli. Yani ikincisi sakin olduğundan dolayı ifrir demek. İzhar ile idgam yapmayarak ifrir demek de caizdir. Evet ilerlerini yapalım. Firra, firri aslında ifrir idi. Hı. Kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu. Ra'lar. Evvelkisi harekeli, ikincisi sükunu ariz ile sakin. İdgam caiz. İdgam ecli için evvelki ra'nın harekesinin makabindeki harfi sayı sakin olan fe'ye verdik. İki sakin cam oldu. İki sakini gidermek için ikinci ra'ya aynel fiiline taban bir kesre ehaful harekat olduğu için bir fetha verdik. İfirra, ifirri oldu. Yine kelimede iki harf insan vaki oldu ra'lar. Evvelki sakin, ikincisi harekeli. Evvelkisini ikincisine idgam ettik. Mudgamdan bedel, mudgamun fi olan ikinci ra'ya bir şey de verdik. Firra, firri, ifirra, ifirri oldu. Fe'ye hareke gelmekle emir emzeden müstakil oldu. Emir emzesini asfettik. Firra, firri oldu. Firra. Firri, ifrir. Fişveci. Firra, tesniyede idgam vacip. Firru, cem'ide idgam vacip. Firri, idgam vacip. Firra, idgam vacip. İfrirne, idgam mumteni. Tamam. Ve tekulu, yine sen dersin. Yani, fi emril hadir, değil mi? Emr hazırda sen dersin. Fil emri yani, emirde dersin. Ama nereden gelen? Min yef'alu. Yef'aludan. Tamam mı? Yani fi misalil muda'afi min babin ahar ki ve o babu yef'alu. Yef'alu. Aynül fiili meftuh olanda. Bi fethil ayni, aynin fethasıyla. Adda ya'addu. Adda ısırdı. Ya'addu ısırır. Emrinde ne dersin? Adda. Adda dersin. Bil fethi. Fethile. Mudarinin aynel fiili meftuh olduğundan dolayı değil mi? Mudarinin aynel fiili meftuh olduğundan dolayı tebaan li aynihi yani aynel fiili tebaan bir fetha. Adda dersin. Ve addi. Addi dersin neyle? Bil kesri kesriyle. Es-sakinu izâ hürrike hürrike bil kesri. Vel aynu aynı senedir meftuhatun fethalıdır fihima. Yani adda derken de addi derken de ayın meftuhtur. Ve yecuzu caiz olur. Ne caiz olur? İ'dad. İ'dad demen caizdir. Neyle? Bil idhari yani bi fekkil idgami. İdgamı açmak. İdgamı çözmek ile tamam mı? İ'dad demen de nedir? Caizdir. Evet yap ilerlerini. Allah addi aslında i'dad idi. Kelimede iki harf bir cisten vaki oldu. Datlar. Hı. Evvelki harekeli ikincisi sükunu arz ile sakin. İdgam caiz, idgam ezdiği için evvelki latın harekesini makamindeki harfi sahih sakin olan ayna verdik. İ'dad oldu. İki sakin cem oldu. İki sakini gidermek için ikinci latı ayna fiiline tebaan bir fetha. Es sakin ile hurrike hurrike bir kesir kaidesince bir kese verdik. İ'alla, i'aldi oldu. Yine kelimede iki harf bilsen vaki oldu latlar. Evvelki sakin ikinci harekeli. Evvelkisini ikinciye idgam ettik. Mudgamdan bedel mudgamu fih olan ikinci lata bir şedde verdik. İ'adla, i'adli oldu. Aynı harika gelmekle emir hemzeden müstahni oldu. Emir hemzesini asfettik. Adla, adli oldu. İdgam yapmaksızın i'adl demek de caizdir. Evet. Adda, adli, i'adat. Adda, tesniyede idgam vacip. Addu, cemide idgam vacip. Addi, müfret mühennes muhatabıda idgam vacip. Adda, tesniyede yine idgam vacip. İ'dad ne? Cem'i mühennes muhatabıda idgam mümteni. Tamam. Anlaşıldı. Anlaşıldı hocam. Ve tekulu, sen dersin. Şimdi mudafil. Neyden olan mudafil? Min ef'ale. Bak ef'ale babına. Ef'ale yuf'ilu if'alen. Ef'ale yuf'ilu if'alenden olan mudafil. Mesela if'al babına nakledildi. Değil mi? Medde emedde. Emedde. Yumittu imdaden. Habbe ehabbe. Tamam. Ve tekulu sen dersin. Evet. Nerede dersin? Neyden dersin? Evet. Min ef'ale, ef'ale yuf'ilu if'al babından gelen fiilde ehabbe mazide, ehabbe dersin. Yuhibbu, yuhibbu dersin mudaride. Ehabbe. Ef'ale bak. Vel aslu, bunun aslı nedir? Ehbebe. Ala vezni ekreme yani. Ekreme vezni bak. Ehbebe. Mudarisi yuhibbu aslında yuhbibu. Ehbebe. Yuhbibu dersin. Fenukilet naklolundu. Hareketül ba'i ba'nın harekesi. Tamam mı? Ba'nın harekesi. Ehbebe ehabbe yuhibbu. Ba'nın harekesi nakledildi. Nereye? İlel ha'i. Harfi sahih sakin olan ha'ya verdik. Verildi, nakledildi. Ve udgimet ve idgam olundu. El ba'u. Ba'u ula yani birinci ba. El ba'u el ula birinci ba. Fil ba'i saniyeti. İkinci ba'ya idgam olundu. Ne oldu? Ehabbe yuhibbu oldu. Şimdi emrini de okuyayım ondan sonra ilacını yap. Ve tekulu ve yine sen dersin fil emri, emrinde dersin. Ne dersin? Ehibbe ehibbi. Oraya kesire de koy. Ehibbe ehibbi. Tamam. Ba'da fetha da caiz, kesire de caiz. Ehibbe ehibbi dersin. Fekki idgam ile, idgam yapmayarak ve ehbib ehbib demen de caizdir. Ne ile? Bil idgami, idgam ile ehibbe ehibbi. Tamam mı? Vel izhari, izhar ile, yani idgam yapmayarak ehbib demek caizdir. Ve küllema, her ne zaman edgamte, sen idgam ettin, harfen, bir harfi idgam ettiğinde, fi harfin, bir harfin içine idgam ettin mi, bir harfi kaldırdın, diğer harfe idgam ettin mi, edhalte, dahil edersin, getirirsin, bedelehu, o mudgam harfin yerine, bedelehu, tamam mı? Ne demek bedelehu? Yani bedele harfil mudgami. O idgam edilmiş harfin yerine getirirsin. Neyi getirirsin? Teşdiden şeddeyi getirirsin. Tamam. Evet. Evet, yap bakalım ondan ilerliyorum. Ehabbe aslında ehbebe idi. Kelimede iki harf bir cisten vaki oldu. B'ler. İkisi de harekeli idgam vacip. İdgam ecliği için evvelki bağının harekesini makabindeki harfi sayı sakin olan ha'ya verdik. Ehab be aha oldu. Yine kelimedeki harf bir isen vaki oldu. B'ler. Evvelki sakin, ikisi harekeli. Evvelkisini ikincisine idgam ettik. Mudgamdan bedel. Mudgamın fi olan ikinci B'ye bir şey de verdik. Ehabbe oldu. Ehabbe. Ehabba. Ehabbu. Ehabbet. Ehabbeta. Ehbebne. İdgam mümteni. Evvelkisi harekeli. İkincisi sükun aslıyla sakin. Çünkü ne durur da damir-i merfu muttası. Ehbebte. Ehbebtuma, ehbebtum, ehbebti, ehbebtuma, ehbebtunne, ehbebtu, ehbebna. Tamam. Ehbebneden aşağı idgam mümteni. Tamam. Müfekkil idgam yani. Evet. Yuhibbu. Yuhibbu aslında yuhbibu idi. Kelimedeki harf bir cisten vaki oldu. B'ler ikisi tarikeli idgam vacip. İdgam ezliği için evvelki bağın harekesini makabindeki harfi sayı sakin olan ha'ya verdik. Yuhib bu oldu. Hı. Yine kelimedeki harf bir cisten vaki oldu. B'ler evvelki sakin ikisi harekeli. Evvelkisini ikincisine idgam ettik. Mudgamdan bedel. Mudgamun fih olan ikinci bağ'ya bir şey de verdik. Yuhib bu oldu. Evet. Yuhibbu. Yuhibbani. Yuhibbune. Tuhibbu. Tuhibbani. Yuhbibne. El idgam mümteni'un. Tamam. Fekki idgam. Tuhibbu. Tuhibbani. Tuhibbune. Tuhibbine. Tuhibbani. Tuhbibne. El idgam mümteni'un. Tamam. Yuhibbu. Yuhibbu. Peki emri? Ahibbe. Ahibbi aslında ahbib idi. Kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu. B'ler. Evvelkisi harekeli, ikincisi sükunu ariz ile sakin. İdgam caiz. İdgam ecli için evvelki bağının harekesini makabindeki ha'ya verdik. Harfi sayı sakin olan ha'ya verdik. Ahbib oldu. Ne? İki sakin cem oldu. Ahib. Ahib. İki sakin cem oldu. İki sakini gidermek için ikinci bağ'ya ehaful harekat olduğu için bir fetha es-sakinu izâ hurike hurike bir kesir kaydesinde bir kese verdik. Ahib be ahib bi oldu. Hı. Yine kelimedeki harf bir cisten vaki oldu. Bağlar evvelki sakin ikincisi harekeli. Evvelkisinin ikincisine idgam ettik. Mudgamdan bedel mudgamu fi olan ikinci bağ'ya bir şey de verdik. Ahib be ahib bi oldu. İdgam yapmaksızın ahbib demek de caizdir. Evet. Ahib be ahib bi ahbib. Ahibba, ahibbu, ahibbi, ahibba, ahbibne. El idgam mümteni. Cem ve nes muhatabı da idgam mümtenidir. Peki. Velhamdülillahi rabbil alemin.